انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پا اوش کو لنگری وانکلا، پا اوش کو لنگری وانکلا، پاک سبحان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پاک سبحان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، د دې فانی دنیا له خواهشاتو نه بهر شا، د عشق په سمندر کې د عقبا د چارو سر شا، د عشق په سمندر کې د عقبا د چارو سر شا، پدې خوږو اسکارو، پدې خوږو اسکارو سپین ایمان ولټوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پاک سبحان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پای بند شد عشق تر سوری لاند شگفتار کلا، مایوسا نشی گران کا عمل بند رفتار کلا، مایوسا نشی گران کا عمل بند رفتار کلا، غفلت مکوا ڈیرا، غفلت مکوا ڈیرا، عرش دا آسمان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پاک سبحان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پبڑ د ملنگ شک ہر سوز مخ پوڑان دی، زان کلاخ برابر تر دینی احکام لاندی، زان کلاخ برابر تر دینی احکام لاندی، واسن شف دلارا، واصل شفر دلارا، پا کرمان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، انسان لگ سوچ وکڑ خپل نقصان ولٹوا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پا اوس کو لنگری وانکلا، پاک سبحان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا د دین شمع کړه بلا د رڼا پر ټول عالم د مینې تندیا خاکړه په جام د بزمزم د مینې تندیا خاکړه په جام د بزمزم منان شکیب ګرا منان شکیب ګرا منان شکیب بیا حضور وجدان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا پا اوس کولم گریوان کلا پا اوخ کلون گریوان کلا پاک سبحان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا پا اوخ کلون گریوان کلا پا اوخ کلون گریوان کلا پاک سبحان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا انسان لسو چوکڑا خپل نقصان والا ٹاوا